قال قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عشق الكتابة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا قائل عن من قام عن عباد الله تعالى عنه قال قم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم عشق الكتابة. جی ہاں باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا بیان اللہم علم الکتاب، اے اللہ سبحانہ وتعالی تو انہیں کتاب کا علم دے. دیکھیں یہ حدیث کا ٹکڑا ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر بطور باب درج کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں کتاب کا قرآن مجید کا علم عطا فرما. اب یہ باب قائم کر کے اور یہاں پہ حدیث ذکر کر کے امام بخاری رحمہ اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں کتاب العلم میں، کتاب العلم میں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا جی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کہاں دعا کی نے عباس، اللہ کے رسول نے دعا کی تھی ابن عباس کے لیے اللہم علمہ علمنی نہیں اللہم علمہ الکتاب. تو لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ اس سے پہلی روایت میں جو آیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بات صحیح ثابت ہوئی، کس کی رائے کے مقابلے میں؟ حر ابن قیس کی بات کے مقابلے میں. تو جو غلبہ حاصل ہوا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ علمی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کے اثر سے تھا. یہ جو سابقہ روایت میں آیا ہے جو علم ایک علمی اختلاف ہوا تھا ابن عباس اور حر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا، تو اس میں جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو غلبہ حاصل ہوا تھا وہ نتیجہ کس کا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا. تو لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود یہاں پر کچھ اور ہے، امام بخاری کا مقصد کچھ اور ہے. یہ جو حدیث آپ کے سامنے اس کا پس منظر ہے، آپ نے کب دعا کی تھی؟ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے، باہر آئے تو دیکھا لوٹے پانی رکھا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے، باہر نکل کر کے آئے تو دیکھا لوٹے میں پانی رکھا ہوا ہے. پوچھا آپ نے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس نے رکھا پانی ہے، کہا کس نے رکھا ہے، یا ابن عباس نے رکھا ہے. تو اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی اللہم علمہ الکتاب. تو معلوم ہوا طلب علم کے لیے جہاں اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، فقہ کی، فہم کی، اسی طرح سے علمی لگن اور تڑپ کی، اور اسی طرح سے کبر سنی طلب علم کی راہ میں حائل نہ ہونے پائے، اسی طرح سے ضرورت پڑتی ہے اس بات کی بھی کہ آپ بزرگوں کی خدمت کر کے ان کی دعائیں بھی حاصل کیجیے، کیا بڑوں کی، اساتذہ کی، بزرگوں کی خدمت کر کے ان کی دعائیں بھی حاصل کیجیے. ایسا نہ ہو کوئی ایسا عمل کرے جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو جائے اور بد دعا نہ صحیح تو کم سے کم دعا بھی نہ نکلے اس کے دل سے. تو ایسا بھی عمل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عمل ایسا کرنا چاہیے کہ ان کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے، ان سے ان کی دعائیں حاصل کرنا چاہیے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود یہاں پر معلوم ہوتا ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب، ورنہ یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرنا مقصود نہیں ہے کتاب العلم میں. ترتیب وار سارے ابواب آ رہے ہیں کہ طالب علم کے لیے ضرورت کن کن چیزوں کی پڑتی ہے. اللہ عالم چلیں. فلم ينكر ذلك علي. اب یہاں پر اگلا باب ہے متى يصح سماع الصغير، بچے کا سماع کب صحیح ہوگا، کتنے سال کا بچہ ہو جائے تو اس کا سماع کرنا صحیح ہوگا، اس کا اعتبار ہوگا، اور وہ روایت کرے تو آپ اس کی روایت کو تسلیم کریں گے کہ ہم نے فلاں عمر میں سنا تھا. اب اس سلسلے میں دیکھیں آپ امام بخاری رحمہ اللہ نے دو روایتیں پیش کی ہیں. پہلی روایت پڑھی آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی, اقبل تو راکبن علی حمار الاتان. اتان کہتے ہیں جو مادہ گدھی ہوتی ہے اسے اتان کہا جاتا ہے, حمار ہوتا ہے گدھا اور گدھی ہو تو اس کو اتان کہتے ہیں. تو علی حمار الاتان اس کے عذاب کے لیے تم ایک گدھی پر سوار ہو کر کے آ رہا تھا. اور وانا یوم الدین قد ناحست الاحتلام, ناحست مانا قارب, تو اس وقت میں عمر احتلام کے قریب پہنچ چکا تھا, بلوغت کے قریب پہنچ چکا تھا, یعنی ابھی بالغ ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے, ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے, بالغ ابھی نہیں ہوئے تھے, بلوغت کے قریب پہنچ چکے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا میں صلات ادا کر رہے تھے, الا غیر جدار, سامنے کوئی دیوار نہیں تھی, سامنے کوئی آپ کی دیوار نہیں تھی, صلات ادا کر رہے تھے. فمرر تو بین یدی بعض الصف, چنان سے اس صفوں کے سامنے سے میں گزر گیا. وارسلت الاتان اترتا, اور اس کے بعد میں نے اپنی اتان کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا. رتا ارتا ہو کہ میں نے چرنا ہوتا ہے, تو میں نے اپنی اتان کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا. ودخلت فی الصف, اور خود میں صف کے اندر جا کر کے داخل و سلاب کے لیے. فلم یون کردار کا علیہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اس طرح سے انکار نہیں کیا کہ کیسے آ کر کے در صفوں کے درمیان سے آپ گزر گئے, سلاد ہو رہی تھی, لوگوں کے سامنے گزر گئے, انکار نہیں کیا آپ نے. تو اس طرح کے مسائل ہیں, انشاءاللہ وہاں اس کا بیان آئے گا تذکرہ. تو ایک تو اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی. اگلی حدیث کون سی ہے؟ خمسینہ کی تمیز کیا تھی؟ ہاں جی, سرین جی, خمسے سرین مطلب خمسینہ سنتن ہو جاتا. تو یہاں پر دیکھیں آپ, صحابی رسول محمود بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, عقل تو مجتن, مجھے ایک کلی یاد ہے. عقل تو مانے مجھے یاد ہے, اب بھی میرے ذہن میں ہے. کیا جی یاد ہے؟ مجتن کی مانے کلی. اور کس کی طرف سے کلی تھی؟ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلی کرنا مجھے یاد ہے. کلی کہاں کی تھی آپ نے؟ مجہا بوجھی. آپ نے میرے چہرے پر کلی کی, تو آپ نے ایک بار میرے چہرے پر کلی کی تھی, ابھی بھی مجھے آپ کا وہ کلی کرنا یاد ہے. اور اس وقت میری عمر کتنی تھی؟ کتنی سال تھا؟ 50 سال. 5 سال کی میری عمر تھی. من دلبن, اور آپ نے کلی کہاں سے کی تھی؟ ڈول سے پانی لیا تھا, اور اس کے بعد پانی منہ میں لے کر کے آپ نے میرے چہرے پر کلی کی تھی. آج بھی مجھے وہ یاد ہے. اب آپ نے کلی کیوں کر دی وہاں سر؟ لوگوں نے کہا یا تو مداعبتن, بچوں سے ایسے کھیل کے لیے, یا پھر تبریکن. اس لیے تبریکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ذہن بھی شفا ہوا کرتا تھا, تو یا تو تبریکن شفا کے لیے, دوا کے لیے. تو ان میں سے کوئی وجہ بھی ہو سکتی, ہو سکتا کوئی لے کر کے گھر کا آیا ہو کہ آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے کچھ, تو آپ نے اس طرح سے کیا ہو, تو ان میں سے کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے. بہرحال کہہ رہے مجھے یاد ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات میں دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ان دونوں روایتوں کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ طلب علم کے لیے, طلب حدیث کے لیے, سماع حدیث کے لیے بلوغت شرط نہیں ہے. سماع حدیث کے لیے, سماع حدیث کی صحت کے لیے بلوغت شرط نہیں ہے, بلکہ بلوغت سے پہلے حدیث بھی حدیث کا سماع کرنا صحیح ہے. اور جن حدیثوں کا سماع بلوغت سے پہلے کیا ہے, اگر اسے بیان کرتا ہے بعد بلوغت کے بعد, ان حدیثوں کا اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ اعتبار ہوگا. وہ حدیث جن کا سماع بلوغت سے پہلے کیا ہے, اگر انہیں بعد میں بیان کرتا ہے تو ان حدیثوں کا باقاعدہ اعتبار ہوگا. آپ نہیں کہیں گے حدیث آپ نے بلوغت سے پہلے سنی تھی, اور بلوغت سے پہلے عادل نہیں ہوتا ہے آدمی جب تک کہ المسلم العاقل البالغ السالم من اسباب الفسق و خوارم المروءۃ, تب جائے کیا کہتے ہیں آپ؟ اسے کہتے ہیں عادل. اس میں کیا شرط ہے؟ بالغ کی. تو یہ شرط جو ہے ادا کے لیے, یہ شرط کس کے لیے؟ یہ ادا کے لیے, تحمل کے لیے شرط نہیں ہے کہ بالغ ہو. چنانچہ ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے اگر بلوغت سے پہلے کسی نے سما کیا ہے تو اس کا سما کرنا صحیح ہے، اس کی روایت قابل اعتبار ہوگی۔ دونوں روایتوں سے یہ بات اس لیے قائم کیا ہے کیونکہ کچھ لوگ اس بات کے قائل تھے، ابن معین رحمہ اللہ سے نقل کیا جاتا ہے تو کہتے تھے کہ 15 سال کا ہو تب سما صحیح ہوگا۔ کتنا سال کا ہونا چاہیے؟ 15 سال کا ہو تب سما صحیح ہوگا، کیونکہ جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا تھا، کیونکہ 15 سال کے وہ نہیں ہوئے تھے۔ ابن عمر کا نام آتا ہے، جنگ بدر کا نام آتا ہے، جی ہاں، تو بالغ نہیں ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا اور جب 15 سال کے ہو گئے تو آپ نے کیا دی؟ اجازت دے دی۔ تو اس سے استدلال کیا کہ 15 سال کی کم اگر عمر ہے تو اس کا سما صحیح نہیں، 15 سال سے زائد عمر تو اس کا سما صحیح ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں، 13 سال کی عمر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کتنا بتایا؟ 13 سال۔ تو 13 سال لوگوں نے کہا، 15 سال لوگوں نے کہا، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، کتنا ہونا چاہیے؟ 5 سال کا ہو جائے تو سما صحیح ہوگا۔ 5 سال کی کیا دلیل ہے؟ ہاں یہ والی حدیث کہ 5 سال کے تھے ان کا سما صحیح ہے۔ تو اس طرح کے مختلف اقوال موجود ہیں اس سلسلے میں، اور جمہور کی رائے یہی ہے کہ کتنے سال کا؟ 5 سال۔ کیونکہ صحیح یہ ہے جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے تقریب اپنی کتاب تقریب کے اندر، جو تقریب الراوی کی اصل ہے، کہ اصل اعتبار تمیز کا ہے۔ جب بچے کے اندر تمیز پیدا ہو جائے تو وہ سماع حدیث کا آغاز کر سکتا ہے، چاہے وہ 5 سال کا ہو چاہے وہ 4 سال کا ہو۔ اور اگر تمیز نہیں پیدا ہوئی تو سما اس کا صحیح نہیں ہوگا چاہے 50 سال کا ہو۔ اصل اعتبار کس کا ہے؟ اصل اعتبار تمیز کا ہے۔ بچہ ممیز ہو گیا ہے تو اس کا سما صحیح ہوگا۔ کلی کی یاد رکھنے سے لازم نہیں آتا ہے کہ تمام علمی مسائل سن کر کے بچہ یاد رکھے، اور کلی یاد رکھنے کی ضروری نہیں، آدمی 5 سال کا ہو جائے تبھی کلی یاد ہو۔ 3 سال کی باتیں بھی، اس طرح کی باتیں بہت سی 3 سال کی عمر میں جو باتیں تھیں وہ بھی لوگوں کو یاد رہا کرتی ہیں۔ تو اصل اعتبار کس کا ہے؟ اصل اعتبار تمیز کا ہے، اسی کو راضی قرار دیا ہے محدثین نے۔ تو خیر، امام خیر رحمہ اللہ مقصود کی جو لوگ بلوغت کی شرط لگاتے ہیں، بلوغت کی شرط لگانا صحیح نہیں ہے، بلکہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے ابن عباس بالغ نہیں تھے اس وقت کی حدیث انہوں نے نقل کی ہے، محمود ابن ربیع بالغ نہیں تھے اس وقت کی حدیث نقل کی انہوں نے، اور باقاعدہ صحیح بخاری کے اندر لوگوں نے اس کو جگہ دی، اپنی کتابوں میں لوگوں نے اس کو جگہ دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے بلوغت اس طرح کوئی شرط نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا جب آدمی کا سما صحیح ہو جائے، سما کے قابل ہو جائے، تو پھر سماع حدیث میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، طلب علم میں تبکیر کرنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو عمر کا اچھا خاصا حصہ ضائع ہو جائے اور اس کے بعد آپ علم کی راہ میں لگیں تو بہت سے لوگ آپ سے آگے نکل چکے ہوں گے۔ تو آدمی کو طلب علم میں تبکیر کرنا چاہیے، جب آدمی کے اندر طلب علم کی اہلیت پیدا ہو جائے تو طلب علم کا آغاز کر دینا چاہیے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر باب قائم کر کے بتانا چاہتے ہیں آپ کو۔ یہاں اب باب آ رہا ہے الخروج فی طلب العلم۔ طلب علم کے لیے آپ کو سفر کی مشقتیں بھی برداشت کرنا ہوں گی، طلب علم کے لیے آپ کو سفر کی مشقتیں برداشت کرنا ہوں گی، ورنہ اگر کوئی چاہے گھر بیٹھے بیٹھے علم حاصل ہو جائے تو گھر بیٹھے علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ لوگ ذکر کیا لوگوں نے، ثلاثۃ لا یونس منہم رشد، 3 طرح کے لوگ ہیں ان سے رشد کی امید نہ رکھیے گا۔ انہی میں سے ایک بتایا ہے، کوئی ایسا شخص جو اپنے شہر ہی میں رہ کر کے علم حاصل کر لے اور کہیں سفر کر کے باہر نہ جائے تو اس سے پھر رشد کی امید نہ رکھیے گا اس سے، اور بھی ذکر کیا لوگوں نے۔ تو طلب علم کے لیے سفر کرنا پڑے گا، ہمارے اسلاف نے ایسے ہی علم حاصل کیا ہے، لہٰذا طلب علم کے لیے سفر کرنا پڑے گا، اور سفر میں جو مشقتیں ہوتی ہیں وہ مشقتیں بھی آپ کو برداشت کرنا ہوں گی۔ اس کے لیے گھر میں جو آرام ہوتا ہے، آشائش ہوتا ہے، وہ سارا آرام آشائش سفر میں آپ کو نہیں مل پائے گا۔ پانی حاضر گھر میں، اور حکم دیا والدہ سے کھانا حاضر، کپڑے بھی دھو کر لا کر رکھ دیا، پرہیز بھی لوگوں نے کر دیا، یہ ساری آسانیاں آپ کو سفر میں نہیں مل پائیں گی، لہذا طلب علم کے لیے مشقتیں اٹھانا پڑے گی۔ ایران سے اگر اسلاف کے آپ واقعہ دیکھیں گے تو کیسے کیسے لوگوں نے اسرار کیے، ابن ابی حاتم الرازی، ان کے والد ابو حاتم الرازی، کتنے لمبے لمبے اسرار لوگوں نے کیے ہیں، اور تب جا کر کے علم حاصل، وہ بھی کیسے سفر کیا وہاں سے سر سفا جی آپ پیدل. ابن ابی حاتم الرازی کہتے کبھی بھی طلب علم کی راہ میں میں نے سواری نہیں کی، طلب علم کی راہ میں کبھی بھی میں نے سواری نہیں کی. تو اس طرح سے ہمارے محدثین نے علم حاصل کیا ہے، اور محدثین سے پہلے دیکھیں آپ کا رحلہ جابر بن عبداللہ مسیرۃ شہر الى عبداللہ بن انیس فی حدیث الواحد صحابی رسول. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کے لیے مدینے سے کہاں کا سفر کیا، شام کا سفر کیا، ایک مہینے کا سفر کیا. چنانچہ واقعہ ذکر کیا انہوں نے، میں سوچ رہا تھا لے کر کے آؤں گا کتاب، ذہن سے باہر نکل گئی، فتح بغدادی کی کتاب ہی باقاعدہ الرحلۃ فی طلب الحدیث مستقل کتاب لکھی انہوں نے، اس میں اس طرح کے واقعات ذکر کیے ہیں. یہ واقعہ ان کا پورا انہوں نے ذکر کیا امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے، کہہ رہے مجھے معلوم ہوا کہ کوئی صحابی شام میں ہیں، ان کے پاس مظالم کے بارے میں کوئی حدیث موجود ہے کہ ظلم کا بدلہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں دلائیں گے، تو کوئی حدیث موجود ہے جو حدیث میں نے نہیں سن رکھی اللہ کے رسول سے، تو ظاہر کسی اور سے سنی ہوگی حدیث میں سے، تو مانو فلاں صاحب حدیث بات کرتے ہیں، حدیث ملی لیکن جس صحابی نے ڈائریکٹ اللہ رسول سن رکھی ہے، ہم نے حدیث ان سے نہیں سنی، نہ اللہ رسول سنی تھی ہم نے، فوراً ایک اونٹ خریدا انہوں نے، اونٹ نہیں تھا کیا کہ انہوں نے کہہ رہے پپتا تو بعیرن، ایک اونٹ خریدا میں نے، اس کے بعد اس پر کجاوا لگایا اور سفر کر کے جا کر کے پہنچا تو معلوم ہوا کون صاحب جن کے پاس حدیث ہے، عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہاں جا کر کے پہنچے تو غلام باہر دروازہ کھٹکھٹایا، غلام باہر آیا اور کہا جا کر کہہ دو کہ جا کر دیکھنے بعد اندر جا کہا کہ ایک صاحب باہر کھڑے ہوئے آرابی اور آبی آئے ہوئے ہیں، بدو آدمی کوئی آیا باہر کھڑا ہوا، کہا پوچھ کے آؤ کون صاحب ہیں، تو مجھے کہا کہ جابر، معلوم کہا جائے کہاں جابر رحمۃ اللہ، اس بار آئے نکلے باہر معانقہ کیا بغل گیر ہوئے، اور اس کے بعد کہا کہ میں آپ سے ایک حدیث پوچھنے کے لیے آیا ہوں، وہ حدیث مجھے آپ بتا دی. چنانچہ انہوں نے وہ حدیث سنائی ان کو، اور حدیث سن کر اس بات کہاں چلے آئے واپس. تو بات آئے گا صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مہینے کا سفر کیا، کس کے لیے صرف، کس کے لیے انہوں نے، ایک حدیث کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں منسل کا طریقن یلتم سے بھی ہے علم سہل اللہ لہو بھی طریقن علم جنہ، باقی کوئی اور دنیاوی غرض و غائد نہیں ہے. اس طرح کے اور بھی واقعات موجود ہیں. اب وہ ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی باقاعدہ اسی طرح کا سفر کیا، سفر کر کہاں گئے، مصر گئے، اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کس لیے، ایک حدیث سننے کے لیے گئے، حدیث سن کر کے بیٹھے بھی نہیں اور سیدھے واپس چلے آئے جہاں پر جہاں سے گئے تھے، وہ کوئی اور مقصد لے کر کے نہیں گئے. تو ہمارے اسلاف نہیں تو صحابہ کرام کا ہے کہ ایک ایک حدیث کے لیے کس طرح سے انہوں نے سفر کیا.